O moarte care nu dovedește nimic. Nu. Întotdeauna m-au enervat acei critici care, voind să completeze un scriitor, insistă asupra tuturor vorbelor lui inteligente, a gesturilor lui elocvente și trec sub tăcere sau scuză unele slăbiciuni. Rezultatul, fantoșe. Distinsul alceste este viabil numai pentru că în același timp e și puțin ridicol. În ceea ce mă privește, știu că era astfel, că n-aveam încredere în ea. Nu recunosc că această neîncredere îmi aparține și o arunc și asupra altora. Deci îmi dădea ocazii. Spunea vorbe mari și se contrazicea mereu. Dar dacă ai memoria vorbelor, cine nu se contrazice? E drept, la dânsa, intervalele dintre două vorbe inverse erau mici, așa că memoria le putea observa ușor. Și dacă n-o stimasem și o desconsideram și o umileam, nu era ea de vină? Niciodată nu și-a ținut prestigiul, dar omul îndrăgostit e întotdeauna ridicol pentru cel calm. Când celălalt îți spune, te las, cum să fii mândru și să nu te rogi, nu pleca. Știu ce vor spune cei imparțiali, amândoi sunteți vinovați și nimic nu mă enervează mai mult. Ca și cum ar fi o comparație posibilă, o cântărire precisă a celor două vini. Pretutindeni vor fi amândoi vinovați. Unul va fi violent, altul nervos, altul bleg. Auzi reflexiile, o merită, căci nu s-a priceput să fie stăpân în casă la el, sau invers, o merită, căci era prea despot. Unul va fi înșelat pentru că a fost gelos, celălalt pentru că n-a fost. Având caracterul cel mai maleabil, nu este posibil ca să ai totdeauna dreptate. Și când ai scrupule, amintirea unei mici izbucniri de ale tale îți tulbură mintea și te face să ai remușcări, căci ierți tot răul ce ți s-a făcut. Personal, în aceste mărturisiri, cu toată pasiunea pe care am pus-o, nu m-am cruțat deloc. Nici n-am amintit atâtea scene în care am fost bun, alergând ca să-i produc bucurii, distrând-o, învățând-o, dezinteresat. Am căutat să-mi descoper mici gusturi perverse din voința de a fi exact, pe care, de obicei, le crez inerente fiecărui om. Poate chiar în parte, iscodindu-le, le-am creat. Am dat consistență unor vagi intenții și mi-am clădit apoi o personalitate sufletească falsă. Poate că dacă ar citi Irina acestea, ea care, în definitiv, prin mine și-a trăit dragostea ei primă, și-ar aminti de atâtea satisfacții complete și nu m-ar recunoaște. Sau, de m-ar crede în tot ceea ce spun, ar vedea că sunt altul decât m-a cunoscut ea. N-ar trage concluzii din voința mea de a spune tot adevărul, cu orice risc personal, și ar cugeta cu surprindere. Ce hipocrit a fost, fără să știu. Deci prefer ca în întregime vinovatul să fiu eu. Dar nu de mine depinde judecata unui om imparțial, adică a unui om care e mai aproape de adevăr. Mereu altele vor fi proporțiile greșelilor noastre, după cum a murit dintr-un accident, s-a omorât, s-a măritat sacrificându-se, sau numai ca să se aranjeze. Se va măsura și cât de mare a fost suferința mea față de fiecare din aceste gesturi. În caz că nervozitatea mea, de care a suferit Irina îndeosebi, va produce ceva autentic în pictură sau literatură, va fi scuzată. De va produce ceva bun de tot, Irina va fi învinovățită că ființa ei mică a putut avea pretenții și m-a chinuit. Eu știu însă ce la suprafață sunt astfel de judecăți. Adevărul sufletesc e așa de complicat că, neputincios, eu n-am nicio părere. Că în preajma mea și-a îmbogățit mintea, asta e adevărat. Dar dacă pentru ea această îmbogățire era ceva artificial, atunci de ce să o numesc ingrată? Și să-i cer recunoștință. Cum voi putea ști eu dacă o puneam în curent cu toate observațiile mele ca să o învăț pe ea sau numai ca să mă clarific pe mine? Poate însă că pentru dânsa n-a fost grea suportarea temperamentului meu. Primea poate totul fiindcă era astfel construită și nu putea avea inițiativă singură. A stat cu mine fiindcă am reținut-o, apoi s-a dus cu altul fiindcă a luat-o cu el. E așa de greu de priceput ceva în toate acestea. Eram amândoi într-un orășel ardelenesc, într-o micuță grădină publică spre seară. Pe o bancă, nu departe de noi, un soldat și o fetișcană se drăgosteau. El, uscățiv, cu mustățile atârnate, cu ceva bătrânesc în înfățișare. Ea, frumușică, gătită, roză, rotofeie și cu gropițe. Vorbea tot timpul, se apleca spre el, nu-i da pace, făcea pe supărata, se alipea mângâioasă. El o lăsa în voie, puțin încovoiat, ca un om care are alte treburi, cu gândul în altă parte, fără pretenții, fie că și le îndeplinise, fie că nu se mai gândea la ele, știind că ora e prea târzie ca să le mai ridice. Seara se lăsa încet, parfumată, ușor rece, și noi ne încălzeam unul de altul. După o vreme, el spuse ceva scurt, probabil e târziu, ceva în orice caz concludent, căci ea a avut tot atunci o mișcare bruscă din cap. Apoi, un semn de rugăminte pe buze și pe ochi. Dar el, bărbatul, nu avea obiceiul să ezite fără rost, se sculă și-l văzurăm lung, subțire, mereu îndoit de spate. Fata rămase pe bancă, sperând să mai întârzie astfel despărțirea, îl ținea de mână și îl ruga cu vorbe multe să mai rămâie. Ceasornicul de la biserica târgului îi veni lui în ajutor, cu bătăi tari, care cădeau dureroasă pe capul fetii. El spuse ceva solemn, cu un deget în sus, desigur. Vezi că am avut dreptate. Și apoi o trase la el, prefăcându-se că se joacă, de fapt s-o hotărască. O strânse tare, o sărută pe gură și fata acceptă cu minte strânsoarea. Apoi se depărtă de ea. Ea rămase puțin descumpănită, apoi își recăpătă surâsul vesel și tinerețea și o porni în altă direcție, printre pomi. Din drum mai întoarse capul după bărbatul care se depărta alene, neatent și mai aplecat ca de obicei, ca să-și facă o țigară. Ne uitasem la scenă și ne gândeam la noi, apoi Irina a început să se jeluiască. Ai văzut? Ea îl iubește și el nu. Cum se uita la el, cum glumea cu el, cum se alipea de el și el plictisit. Și cum îi părea rău la despărțire și ce încredere avea în vorbele lui. Cum îi asculta puținele lui exclamări, căci el nici nu binevoia să vorbească pe de-a întregul. Cum nu se îndura să-l lase și cum întorcea capul să-l mai vadă, în timp ce el își făcea țigara. Fără îndoială, el o va părăsi în curând, peste o săptămână sau peste o lună. Și ea, sărăcuța, nu știe nimic și e fericită. Vocea Irinei era năsprită, mâinile dăduseră drumul mâinilor mele, iar eu, ca un vinovat, nu spuneam nimic. Cine ar fi crezut? Când acum e așa de neprecisă imaginea Irinei, ce va trebui să fie mai târziu? Dar poate că și în fața oamenilor, ca în fața unui tablou sau a unei simfonii, pentru a pricepe ceva, ai nevoie de o anumită distanță. Numai atunci se estompează anumite detalii ca să nu mai ai decât o impresie armonioasă de ansamblu. Mai târziu vor uita detaliile, nu mă vor mai interesa sau nu le voi mai găsi interesante. Acum întârzi mereu asupra lor, nu pot degaja nimic din mulțimea lor și nu fac decât să-mi măresc suferința. Oricine mi-ar putea spune remediul, evită, gândește-te la altceva. Și totuși mă complac în aceste analize. Care va fi părerea mea generală asupra Irinei mai târziu? Depinde de atâtea lucruri. De voi fi nenorocit, voi găsi că nu mi-am cunoscut odinioară fericirea. Dacă viitoarea mea dragoste va fi rea, Irina va fi bună. De va fi bună, Irina va fi rea. Depinde de cum va fi viitoarea, inteligentă sau proastă, frumoasă sau urâtă, serioasă sau ușuratecă. De voi fi îndrăgostit vreodată cu adevărat, voi găsi viața trecută ca o pierdere de vreme copilărească. De nu voi fi îndrăgostit, fie că nu voi avea prilejul să întâlnesc pe cineva care să-mi placă, fie că sunt eu incapabil de așa ceva, voi crede că Irina a fost dragostea întreagă și eu nu mi-am dat seama. La fel cu Fabriz del Dongo, care a asistat la lupta de la Waterloo fără să știe. În orice caz, oricât voi fi ocupat în altă parte, voi avea afecție pentru timpul acela, pentru că a fost urât sau frumos tinerețea mea, cu primele ei experiențe și dezamăgiri. Din părerea altora, mai calmi, pot trage vreo concluzie asupra ei? Niciunul din prietenii mei nu mă felicitau odinioară pentru Irina. Acei care nu o cunoșteau decât din vedere, o găseau complet neînsemnată. Și spuneau termenul cel mai dureros, pentru că dădea impresia de perfectă imparțialitate, urâțica. Se mirau că îmi pierd atâta vreme cu ea. Le făcea și impresia că nu e prea cu minte. Mi-aduc aminte de un bătrân care se ocupa cu analizele omenești și care, văzând-o odată lângă mine nenorocită, cu o culoare străbezie în ochi, mi-a spus: "De ce n-o lași în pace? O să-ți faci numai rău, e periculoasă." Bătrânului îi făcea impresia de femeie fatală. Un domn care ne vedea uneori la bibliotecă mi-a spus: "Iată o femeie care te face fără îndoială fericit." Se întâmplase să ne vadă numai veseli. Am găsit pe stradă o cunoștință. L-am întrebat: "Ce părere ai despre Irina?" S-a gândit, apoi: "E foarte inteligentă și drăguță." Nichi, odinioară, mărturisise că mă invidiază. Ce concluzie să trag? Părerea vecinilor este grăbită și fragmentară. Uneori e interesată, după cum sunt răutăcioși sau indulgenți. Trebuiesc studiați acești vecini, întrucât au cunoscut pe Irina, cât de pătrunzătoare e priceperea lor de a judeca oamenii, cât sunt de dezinteresați în judecata lor. Deci complicații cumplite și fără rezultat. Sunt în romane anumite ființe insesizabile din pricina unui mister voit, aruncat asupra lor de autor, a unor detalii neexplicate, a unor evenimente neașteptate, a unor vorbe stranii, în Hardy, de pildă. Eroina mea e insesizabilă dintr-un motiv contrar, truda mea de a o explica în întregime și de a arunca asupra ei toată lumina de care sunt în stare. Și literatura e de vină că nu ne împăcăm cu iubitele noastre. Trăim în iluzii și realitatea apoi nu ne place. Irina nu seamănă cu cinstita Andromaca, pentru care nu există slăbiciuni și care rezistă fără greutate imprecațiilor lui Pirus. Cu Esther, ce-și riscă viața ca să-și salveze neamul. Cu Monime, supusă hotărârilor soartei, decisă să accepte dorința impetuoasă a lui Mitridate, renunțând la propriile ei sentimente. Cu Berenis, ce are curajul, oricât de tragic ar fi, să plece, lăsându-l pe Titus obligațiilor sale imperiale. Cu Juni, care cu toată gravitatea evenimentelor nu va ceda fără inelul de nuntă pe deget. Din pricina închipuirilor lui Rasin, Irina, singura cu respirația veritabilă, mi se pare bicisnică și fadă. A fost între noi și o încercare de menaj. Câteva minciuni acasă și Irina a putut merge cu mine într-un sat mic, în mijlocul munților, lângă Sinaia. Casă țărănească, cu cerdac, cu 4 camere și cu antrețel la mijloc. Camera noastră cu oale pe pereți, cu perne multe, cu broderie românească, cu mobile țărănești diferite. Când ne-am găsit acolo, exultam, ne amuzam pe socoteala camerei. Găseam colțul stil lui al XIV-lea, lui al XV-lea, un scăunaș cu 3 picioare sau ampir, și ligheanul reprezenta epoca burgheză a lui Louis Philippe. Viață pașnică de studii, seara, culcarea la ora 9. Mă sculam cu soarele și citeam singur pe cerdac. Peste 3 ore mă întorceam și o găseam încă adormită. O trezeam plimbându-mi mâna rece în lungul corpului ei fierbinte. Se alipea somnoroasă de mine, oferindu-se. Citeam sau pictam în grădină. O certam uneori că nu era exactă la nimic, lăsa să treacă timpul, întârzia la muncă, nu se uita la ceas, vorbea o mulțime pentru nimica, dar încolo eram fericiți. Ne identificam și nu ne permiteam nicio inițiativă personală. Pretutindeni împreună și singuri. Am avut și distracții. Din cerdac, printre pomii foșnitori, o lună enormă, anume pentru noi parcă, fără să fi știut dinainte, într-o eclipsă s-a acoperit și s-a descoperit, tulburând culorile de alb și negru, lăsate pe frunze și pe iarbă. A fost și hram la biserică, cu petrecere mare, cu țărani gătiți. Peisajul bucolic. Pe dracu, căruțele musafirilor. Hora. Câte un țăran beat încerca să tulbure petrecerea, dar ceilalți făceau ordine. Lăutare țigani erau neobosiți. Noi eram mari personagii acolo, salutați ceremonios, la biserică invitați în locul de onoare. În definitiv, nu prea am dau seama ce credeau ei despre noi. În seara hramului, cheflii ne surâdeau și ret. Prevăzători, ne-am întors din vremea acasă. Noaptea veneau pe fereastra deschisă chiote de petrecere, uneori de la distanțe mari. Dar cele mai mărețe sărbări tot natura ni le făcea. Oh, superbele plimbări pe munți printre brazii parfumați. Încovoiați de oboseală și apoi odihna pe iarbă moale când te simți una cu pământul și adierea de mătase care tremură pe obraz. Odată ne-am urcat mai mult ca de obicei pe un deal anevoios. În urma mea, Irina nu mai putea, la fiecare pas mă amenința plângător că rămâne pe loc, dar apoi o pornea iar după mine. Și eu urcam mereu extenuat, dar neabătut, pe un pisc mai înalt decât toate, gol, care mă îmbia cu mirajul lui. Am ajuns și îndată a venit și Irina. Învinsesem. Îmbrățișați, suspendați în aer. Prin prejur, copacii coborau în văluri. Umbrele nopții care venea și ale brazilor tremurau. Departe, în satul nostru, se aprindeau luminițe. Bisericuța se vedea distinct, cu zugrăveala colorată pe pereți. Parfum, culoare, melodii. I-am spus, cu tot trupul zvâcnind: suntem fericiți, Irina. Ce e mai minunat decât clipa aceasta? Cine e în stare să facă la fel? Ce dragoste seamănă cu a noastră? O, tant, suspant en vol. Menajul nostru a avut multă poezie, cel puțin eu simțeam astfel. În urmă însă, o întâmplare a venit să arunce o îndoială, dacă nu asupra sentimentelor mele, în tot cazul asupra trăinicii lor. Trebuia să plecăm într-o zi fixată de dinainte. Ne trăisem descoperirile noastre în viața comună, mirajul acelei vieți și regretul sfârșitului.